rabacie przy zakupie maksymalnie 5 zestawów. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Państwo islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za niedzielne zamachy terrorystyczne na Sri Lance. Są ostrzeżenia przed bardzo silnym wiatrem. Obowiązują do wieczora w 6 województwach. Plaga pożarów lasów i traw. Prawie w całym kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do przeprowadzenia serii zamachów na Sri Lance. Nie przedstawiono jednak na to żadnych dowodów. W wielkanocną niedzielę w skoordynowanych atakach na kościoły i luksusowe hotele na Sri Lance, przeprowadzonych w większości przez zamachowców samobójców, zginęło w sumie 321 osób, a ponad 500 zostało rannych. Wśród ofiar jest kilkudziesięciu cudzoziemców z 15 krajów. Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cyngielski. Informację, że to ISIS stoi za zamachem na Sri Lance, podała agencja AMAK, która od kilku lat kojarzona jest z dowódcami tzw. państwa islamskiego. W umieszczonym na Twitterze komunikacie poinformowano, że sprawcy ataków z Wielkanocy byli, tu cytat, bojownikami tzw. państwa islamskiego. Nie podano więcej szczegółów. Wcześniej władze Sri Lanki informowały, że za atakami stoi jedna z miejscowych grup radykalnych islamistów, a zamachy miały być odpowiednie. Maczety w Christchurch w Nowej Zelandii z marca tego roku. Wówczas australijski napastnik, nazywający się białym rasistą, zabił 50 osób. Jak dotąd żadne wiarygodne źródło nie potwierdziło, że za atakami na Sri Lance rzeczywiście może stać ISIS lub miejscowe organizacje. W przeszłości tak zwane państwo islamskie przyznawało się do dokonania zamachów na chrześcijan lub zachodnich obywateli na całym świecie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Władze Sri Lanki poinformowały, że w związku z zamachami aresztowano dotąd 40 osób. Pojawiły się opinie, że ataki były odwetem za wydarzenia w Christchurch w Nowej Zelandii. Tam w ubiegłym miesiącu zginęło 50 osób modlących się w meczetach. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Na razie obowiązuje do wieczora w 6 województwach: lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Wiatr może osiągać prędkość do 85 km na godzinę. Wiele pracy mają strażacy. Byli wzywani do pomocy już ponad 200 razy. Jak informuje IMGW, nad Polskę napływają z południa masy gorącego powietrza wypełnione pyłem znad Sahary. Wraz z pyłem dotrze też do nas powietrze zwrotnikowe. Jutro na zachodzie powyżej 20 stopni, w piątek nawet 27. Ale pogoda będzie się zmieniać. W sobotę spodziewane jest chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Uważać trzeba nie tylko na wiatr. Strażacy i leśnicy apelują o zachowanie dużej ostrożności w lasach. Tylko dzisiaj wybuchło w nich 30 pożarów. Doszło też do 126 pożarów traw. Dla prawie całego kraju Instytut Badawczy Leśnictwa wydał najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Niestety główną przyczyną pojawienia się ognia pozostaje działalność człowieka, tak jest m.in. na Pomorzu. Od początku roku na Pomorzu strażacy do pożarów lasów wyjeżdżali 104 razy, z czego aż 97 pożarów było w kwietniu. To o połowę więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nie lepiej jest z łąkami, trawami i nieużytkami, które w tym miesiącu płonęły już 545 razy. Do największej liczby pożarów dochodzi w regionie Gdańska, Tczewa i Słupska. Główna przyczyna pojawienia się ognia od lat pozostaje niezmienna. To działalność człowieka, mówi nadleśniczy Grzegorz Goliszek z Nadleśnictwa Leśny Dwór koło Dębnicy Kaszubskiej. Prosimy o rozwagę. Opałki, papierosów, czy używanie otwartego ognia, czyli grille gdzieś tam. Bardzo prosimy, żeby to robić w miejscach bezpiecznych, nie w lesie. W pomorskich lasach obowiązuje teraz trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Nie ma zakazu wstępu do lasów. Leśnicy przypominają jednak, że nawet najmniejsze źródło ognia może teraz spowodować ogromny w skutkach pożar lasu. Relacjonował Paweł Droszcz z Polskiego Radia Gdańsk. A my w serwisie Trójki przenosimy się teraz do Krakowa. Tam trwa święto rękawki. Jego tradycja sięga średniowiecza. Można zobaczyć obrzędy związane z tak zwanym trzecim dniem świąt, czyli toczenie jaj, bieg wojów dookoła kopca, tańce czy występy wędrownych bartów. Dookoła kopca powstała średniowieczna osada, która przyciąga rodziców z dziećmi. Najmłodsi mogą nauczyć się wyrabiać gliniane garnki, strzelać z łuków, spróbować swoich sił w walce na drewniane miecze, czy zobaczyć, jak pracują bednarze i powroźnicy. Białki nasze robią krajki na igle, natomiast panowie kowadło i żelazo. Teraz wykuwam fibulę. Fibula to takie delikatne, ale też zdobne zapięcie, czy to płaszcze, czy to koszuli. Co roku najbardziej widowiskowe części święta to wielka bitwa wojów i bieg dookoła kopca, w czasie którego nie obowiązują żadne zasady. Maszyni! Rękawka nawiązuje do pogańskich zwyczajów związanych z przesileniem wiosennym. Nazwa święta związana jest z legendą o kopcu Krakusa. Wzniesienie po śmierci legendarnego króla miało zostać usypane przez mieszkańców, którzy ziemię nosili w rękawach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I relacja ze stolicy Małopolski kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na południu i zachodzie przelotne opady deszczu i cały czas porywisty wiatr. Na razie od 12 do 19 stopni w nocy, 5 na Podlasiu, 10 w centrum, 12 na zachodzie, a jutro w Rzeszowie będzie 18, w Warszawie 19, w Augustowie 20, w Szczecinie i we Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Był rok 1992. Po raz pierwszy wybrano najbardziej srebrną ustę wypowiedzi polityków. I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Dokładnie 22 razy. Zapraszamy na galę Srebrne Usta 2018+. To jest kpina. To jest naprawdę wstyd. My proponujemy nową, lepszą Polskę. A my cieszymy się, że będziemy mogli tę uroczystość poprowadzić. Warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego cieszy się, że wzbogaci ją muzycznie. Do usłyszenia w środę, tuż po 18. Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, Intel Core i5, grafika Radeon taniej o 400 zł. Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 270 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Czerwona ulotka dla oszczędnych. Tylko we wtorek i w środę w Kauflandzie kilogram cukru plus 1,5 litra wody mineralnej na Łęczowianka równa się 2,99. Cena obowiązuje przy zakupie maksymalnie 5 zestawów. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień komedy w Trójce. Witam ponownie, ja nazywam się Michał Margański i tym razem proponuję, aby przez chwilę spojrzeć na to, jak muzyka naszego dzisiejszego bohatera potrafi brzmieć w XXI wieku. Jak pewnie zwrócili Państwo uwagę, od kilku lat można zaobserwować wielką fascynację muzyką Krzysztofa Komedy. Na rynku muzycznym pojawiają się wznowienia jego płyt, powstają spektakle teatralne o jego życiu i twórczości, a niektórzy włodarze miast decydują się nawet na organizowanie sporych przedsięwzięć, jak na przykład multimedialne widowiska czy po prostu festiwale z jego twórczością. Tak więc moda na Komedę wciąż trwa. W to zjawisko wpisuje się również sporo nowych płyt z reinterpretacjami jego kompozycji. Staram się śledzić to wszystko i z tym większą pewnością i przekonaniem chcę Państwu powiedzieć, że album, na który dziś się zwracam uwagę, jest najbardziej twórczym i świeżym odczytaniem muzyki Trzcińskiego ostatnich kilkunastu lat. My szukaliśmy takich utworów, takich kompozycji Komedy, w których czuliśmy tak zwany vibe. To jest ciężko wytłumaczyć na polski, nawet na angielski. Po prostu vibe to jest coś, co buja. Nie wiem, możesz polecieć chociażby do Londynu, możesz pójść na jakąś, nie wiem, dyskotekę nawet i tam widzisz, że ludzie czują vibe, że inaczej się bujają do tej muzy. I my właśnie tego poszukiwaliśmy i takich tematów, z których można wyciągnąć tą tak zwaną wajbowość. Repetitions. Letters to Krzysztof Komeda. Taki tytuł widnieje na pierwszej płycie zespołu EABS. Zacznijmy od przedstawienia tej grupy. Electroacoustic Beat Sessions to było wcześniej wydarzenie, a właściwie taki movement,

Co prawda nas na koniec tego utworu wymienia wyłącznie dzielnica Nowego Jorku, ale myślę, że możecie potraktować ten przekaz osobiście. The World is Yours, nagranie NASA, rozpoczyna dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Kuba Różyło przy mikrofonie. Witam serdecznie. The World is Yours z płyty Pomnika, z płyty Definicji Hip-Hopu, czyli z płyty Illmatic, która ukazała się w 1994 roku i właśnie kilka dni temu album ten skończył 25 lat. Z tej okazji przypominam nagranie The World is Yours. Z kolei wczoraj polski rap obchodził poważną rocznicę. Dokładnie 15 lat temu, 22 kwietnia, ukazała się muzyka poważna duetu PZ Nun, ich drugi i ostatni wspólny album. Zdaniem wielu najlepsza płyta w historii polskiego rapu, a niewątpliwie top 3 tego gatunku. Myślę, że tutaj możemy być względnie zgodni. Tak się składa, że z innych przyczyn grałem coś z muzyki poważnej dosłownie 2 czy 3 tygodnie temu, więc jest to album, który cały czas jakoś tam mi towarzyszy, a nie tylko muzealny eksponat polskiego hip-hopu. I zastanawiając się dzisiaj nad siłą tej płyty, pomijając oczywistości, jak niesamowitą formę PZ-a, który na tym albumie stał się już gotowym, świadomym twórcą, nie miotającym się warsztatowo, tak jak na poprzednich swoich albumach, oraz eksperymentalną produkcję Nuna, która przełamywała ówczesną sztampę polskiego hip-hopu i wyprzedzała ten gatunek. To są takie w miarę oczywiste kwestie, natomiast naszła mnie taka refleksja, że ta płyta starzeje się wyjątkowo dobrze ze względu na retrospektywny charakter tekstów, to znaczy większość fanów hip-hopu i tej płyty, kiedy ona się ukazywała w 2004 roku, ze względu na swój młody wiek, PZ-owe refleksje o kończeniu się pewnego etapu młodości dopiero miała przed sobą. Z czasem jednak, gdy wraca się do tej płyty, to nie dość, że słyszy się muzykę ze swojej młodości właśnie, to też nagle dostaje się do niej, do tej młodości, staranny i adekwatny, emocjonalny opis. I tak to po prostu działa z tą płytą. Gubisz ostrość z muzyki poważnej, która skończyła wczoraj 15 lat, teraz w Tonach z Betonu. Lat 16, piękna młoda buzia, to jest nie z tej bajki. Ja bohatera, ursynów miejscem akcji. Pamiętam, jak chłopaki tu jarali pierwsze blanty, a ja zbierałem hajs na najlepsze Nike. Pamiętam kłótnie matki z ojcem i szczęście matki z ojcem. To pierwsze było częściej niż prywatki z grolszem. Pamiętam pierwszy melanż, pierwsze nastolatki z jointem. Na jednej z takich imprez dwie gówniary zaszły w ciążę. Na jednej z takich imprez my mieliśmy zrobić wyścig. Gówniarze małolatki, lecz i starzy wcześniej przyszli. Człowiek, gdy dorośnie, wtedy częściej myśli. Wtedy byłem gnojem i nie chciałem więcej niż nic. Ten wyścig skończył się tak, że się nie zaczął. Poznawałem świat, nie wiem, jakoś wiesz. Nie lubię siebie za to i żałuję chyba, bo zawsze, kiedy chcę się związać z kimś, mam z tym przypał. Zawsze, wtedy był czas, były imprezy. Tamtych Nike'ów nie kupiłem, lecz kupiłem begi. Wtedy twarze były młodsze, jarzysz melanże, triki na deskorolce. Lecz to się nigdy już nie zdarzy. Wspomnień kalejdoskop. Wielu z tamtych zna mnie jako spokojnego chłopca, który czasem zmieniał się w opornego gościa, tłumił emocje, bas grał mury. Wtedy nikt nie umiał nic zrozumieć z mej natury. Wtedy zew natury wzywał mnie na górę, gdzieś nad chmury. Wiesz, wtedy świat nie obchodził nas w ogóle. Kiedy byłem bez matury i myślałem, żeby rzucić szkołę, wtedy właśnie wyszedł drugi płomień. Byłem kiedyś głupim gnojem i jakiś czas potem myślałem tylko o tym, żeby upić się i chlać w sobotę. Myślałem, żeby zgubić gdzieś świat w sobotę. Płynąłem z tym na drugi brzeg i cały czas to robię. Cały czas w tyle głupich miejsc wracam. Nie mam już nic z tej brawury, mam tylko kaca. Pamiętam, jak przez maniury chlam jak psychopata. Wiesz, pamiętam to jak dziś to wszystko wraca. Wszystkie wtorki pod remontem, domówki w każdy piątek. Pamiętam każdy melanż jak ostatni koncert. Wielu z tamtych nie zna mnie, wielu nie trafi. Ale nie było ich tam ze mną, wiesz. A to się nigdy już nie zdarzy. We'll be right back. lubisz ostrość wspomnień, kalejdoskop. Wspomnień kalejdoskop. PZ Nun, najsłynniejszy duet polskiego hip-hopu przed momentem. Muzyka poważna to płyta, która mogłaby stanowić świetną ścieżkę dźwiękową do nostalgicznego filmu o dorastaniu w latach 90. Jeszcze dziś będziemy robić takie lekko nostalgiczne wycieczki, ale teraz pora na nowość. Nowa epka Kevina Abstracta, rapera związanego z supergrupą Brockhampton. Wypuścił on w ostatnim tygodniu epkę, która to może też lada moment zamienić się w longplay, ponieważ dzisiejszy sposób wydawania muzyki czy wrzucania jej na portale streamingowe daje możliwość artystom ciągłego zmieniania tego, jaki jest ostateczny kształt płyty. Najpierw pojawiły się 3 utwory, potem w następnym tygodniu kolejne 3 i zdaje się, że to jeszcze nie koniec, więc ta epka Ghetto Baby może się jeszcze zamienić w longplay. Ja na razie chciałem wam zaprezentować 2 nagrania, które Kevin Abstract w ostatnim tygodniu umieścił w sieci. Georgia i Baby Boy. Doskonałe rzeczy i mocno pachną outcastem. I got Georgia on my mind. Ain't nobody left behind. It's just me, my team, my weed. My baby's out and parked outside. Call my mom and let her know that everything is alright. I got Georgia on my mind. Ain't nobody left behind. It's just me, my team, my weed. My baby's out and parked outside. Call my mom and let her know that everything is alright. Texas, my teachers had weapons. I get my ass whipped. I learn my lesson. I often question. I often wonder if I taught this class. I like the nigga that sit in the back. How bad would it make me suffer? Smoking fuck. We high as hell. We don't love each other. We let the night derail. Only time will tell. I'm under your spell. I lay on your chest. You wonder what's next. I love when you breathe and make me reflect. I got Georgia on my mind. Come on. every time I find myself, I feel so lost. And every truth that I discover feels so false. And every mountain that I climb that seems so tall. It only felt that way 'cause the valley was so small. Excuse me, but I had this friendship pretty much out of my mind. But when I close my eyes, I think about you every time. At this friendship pretty much out of my mind. But when I close my eyes, I think about you every time. I spend my days alone. One guy left me all alone. He's all I got. He's all I got. I should let him know how much I need him now. He's all I got. He's all I got. There's something that's missing now. I need to find the right way to your house. Headlights pointed at the dun dun. Stuck in the mosh pit, lost in the crowd. Headlights pointed at the dawn, dawn. Stuck in the mosh pit, lost in the crowd. To były dwa nowe nagrania od Kevina Abstracta, czołowej postaci ekipy Brockhampton, która w ostatnich latach mocno namieszała na niezależnej scenie hip-hopowej. Teraz wracamy na polski grunt. W końcu miałem okazję sprawdzić nową płytę Emila Blefa, rapera, który lata świetności przeżywał wraz z rozkwitem truskulowego warszawskiego hip-hopu na początku tego wieku. Wtedy też wraz z Mesem tworzył ekipę Flexip i wtedy też niezwykle popularna była gra komputerowa Tony Hawk Pro Skater, seria zręcznościowej gry, w której można było się wcielać w któregoś ze znanych deskorolkarzy czy skaterów. Jednym z tych deskorolkarzy był Rodney Mullen, czyli ikona tego sportu. Dlatego też bardzo ucieszyłem się, gdy zobaczyłem, że kojarzący się z tamtym czasem, powracający po latach nieobecności raper Emil Blef otwiera swój najnowszy album utworem zatytułowanym właśnie Rodney Mullen. Jakoś mi się to bardzo skleiło wszystko i odpaliło tą samą szufladkę czasową w głowie. Emil Blef, Rodney Mullen, nagranie z płyty Przesunięcia, czyli nowego albumu warszawskiego rapera. And suddenly it was over for me. That's it. It was gone. It was gone. They took my pro model off the shelf, which was essentially pronouncing you dead publicly. You know, you have a signature board and wheels and shoes and clothes. I had all that stuff and it's gone. The crazy thing was, there was a really liberating sense about it.

kaczce. Życie to wina, jestem cały w skowronkach, jak jakiś ornitolog. Sportretować by to mógł ewentualnie polog, bo mam polot, Bóg, honor, włoszczyzna. To tyle z wyznań, nie boję się wyzwań. Ej, zdjęcie i wersję, gibon jak wigwam. Hej, Ryu bliska, nie latam na gwizdkach. Chyba, że wygram, bo wtedy fanfary. I mnie od ciebie bardziej lubi twój star. Chcę umawiać się na golfa, a ja nie mam czasu. Od roku, koszmar, 365 dni płatnego urlopu, Oscar. Dlatego kto wymyślił, że tak można. Nie chcę skończyć na proszkach, nie wpieprzać się w koszta. Napieprzać do syta i wypić wszystko do dna. Wyciągnę kopyta, to tylko po to, by strzelać. Ktoś pytał, co z płytą, ty. Ty, płyta się zacięła. Na ruch, człowiek. Nigdy się nie godziłem. No to może teraz. Ty podjazdu nie masz, ale ja mogę podjechać. Nigdy się nie godziłem. No to może zacznę. Ja płynę na rekinie, a ty na gumowej kaczce. Wiem, kanie czasem smardzę, a kanie czasem gardzę. Jak fajnie byłoby mieć basen z hajsem, hajpem się nie najem, nie? Może dobrze, ty ze swoim gangiem, Zygmunt Filip Heiser. Słucham tego brajlem, ale zachwycam się brojlem. Zagryzam to bajglem, ale przepalam bolkiem. Ty odbijasz kalkę, ja popijam kolkę. I tak się uchachałem, że teraz mam kolkę. O, w mordę, kiedyś byłem Tomkiem, teraz jestem Tolkien. Jestem wykręcony, ale wkręcam się jak Torksen. Nigdy się nie skończę, nie. Prędzej zgaśnie słońce. W szkole stałem w kącie, teraz stale krops na koncie. Powiększa się jak szkło powiększające. To takie kojące, nigdy się nie prosiłem. Wolałem zawsze sam. Gdy się nie woziłem, chyba że chodzi o rap. To wtedy tak, owszem. Nigdy się nie woziłem. No to może teraz. Ty podjazdu nie masz, ale ja mogę podjechać. Nigdy się nie woziłem. No to może zacznę. Ja płynę na rekinie, a ty na gumowej kaczce. I'm just To były dwa nagrania z płyty Wstałem za wcześnie, nadal jestem pijany LP i okazuje się, że ksywa tego DJ-a i producenta to po prostu Enzak, czyli dwa czytane jako Z, minimum kreatywnego myślenia i człowiek się gubi. Dzięki za czujność dla słuchaczki Asi, która już nie pierwszy raz mnie poprawia. Wielkie, wielkie dzięki. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Na zakończenie jeszcze raz Emil Blef, ale tym razem cofnę się do jego pierwszej solowej płyty z 2008 roku. Mam taką twarz, że ludzie mi ufają. Billing, nagranie, które zamyka ten album. Nie wystarczy wejść do studia z gościnnym udziałem tego typa Mesa. Ciekawa, lunchowa produkcja i dobry tekst. A playlista dzisiejszej audycji już jest na fanpage'u. Dzisiaj wyjątkowo szybko, więc polecam polubić. Do usłyszenia w następnej audycji Tony z Betonu. Ta. Cześć Piotrek, mam na imię Emil Blef. Załóżmy zespół, żeby dać coś tej muzyce, albo chociaż zmienić coś, nadać charakteru. Mam to wspomnienie sprzed naprawdę wielu lat i nie chodzi, żeby teraz tu wspomnienia wywlec. Raczej spojrzeć już z dystansu na te rzeczy, które wydawały nam się raz na zawsze sztywne. Zanim przyznawałem się do błędów, rapowałem o dziewczynie w biegach. Zanim Flexip nagrał płytę, wcześniej gotów był nielegal. Na nim numer o tytule krótki, tak jak krótki był mój w rapie staż. Flow się zmienił i wyczucie bitu, ale jeśli gdzieś zboczyłem z tych założeń, wskaż ten moment albo zamilcz ze mną. Jak prosiłem, poczuj senność, oddaj siebie nocy. Twórz ideę i przebieraj w sensach. W końcu dojdziesz, gdy przekroczysz już ten etap. Życie jest banalne, jak rzucony martwy kawał mięsa. Szukaj frajdy w bzdetach, czytaj znaki jak ja w paraleli. Że pojmuję świat inaczej, mam wrażliwość, dzięki której jednej rzeczy przypisuję wiele znaczeń. A misja na powierzchni, jedno mam, dbać o swoich bliskich. Coraz więcej jest na drodze wypaczonych i obślizgłych. I niepokój dziś dopada mnie tylko w mieszkaniu. Wciąż ta sama rada, relaks, ale w innym już wydaniu. Nie chcę, by mnie zaniósł świat bełkotu bredni. Nie chcę pisać drugi raz kawałka ladies. Ta, aha. Żeby nagrać płytę, nie wystarczy wejść do studia. Musi mówić prawdę, mieć emocje, wzbudzać radość, powodować, byś posmutniał. Moja przeszłość na niej będzie stawać się teraźniejszością. W głowach ludzi, których nie znam, ale im się uda poznać mnie z pewnością. Tak. Cześć, Emil, to ja, Piotrek Andrzej. Posłuchajmy Slam Village lata wcześniej, niż ludzie zaczną jarać się loungem. Przeciwstawmy otwartość blokom i plantom. Choć ty pokazałeś mi, jak palić i czemu nie warto. Wiarygodny flex ty w Polskę poszedł, bo tych osobowości nikt nie hodował pod klosem. Wrażliwość wspomniałeś, oswajam ją otwierając barek. Znowu kłopotliwy podarek bogów, ale dzięki niemu ty tworzysz, ja tworzę. I najlepiej o wartości fachu możesz sam orzec. Weszliśmy do studia, by tam otworzyć rany, a nie konto, podsypać je solą, nie mąką, niech wolą. Niektórzy złapali, lepiej przyznać się, że popłynąłeś, niż udawać bycie na fali. Nie zamieniłem Boga na jogę, mogę mu przyznać, nie panuję nad sobą, gdy dama zakłada nogę na nogę gdzieś obok. Szczęście już dawno ogłosiłem upadłość, teraz szczęścia przed szablon, na dno lub na szczyt. Emocji lump i zesarz, mówię do was, byście znali tego typa Mesa. Żeby nagrać płytę, nie wystarczy wejść do studia. Musi mówić prawdę, mieć emocje, wzbudzać radość, powodować, byś posmutniał. Moja przyszłość na niej będzie stawać się teraźniejszością. W głowach ludzi, których nie znam, ale im się uda poznać mnie z pewnością. Teraźniejszością w głowach ludzi, których nie znam, ale im się uda poznać mnie z pewnością. Tak.